semmi sem. Nekik szágulniuk kell, ezek a tordák majmok, akiket élve meg kell nyúzni. Mi sem jobb annál, mint 200 km/h órás sebességgel lakott területen helyik. Az, ha közben egy kisbaba is a faszokon van, mert mindegyik gyorshajtó, egy bababaszó. Ha gyorshajtó vagy, akkor remélem az egész családoddal együtt megdög lesz.